strata, odnaleziona rzecz, poszukiwana prawda. Od dawna historia prosta, uliczne życie i miłość do poezji, budujących słów lirykę, realizacja marzeń. To co słyszysz to te parę prostych rzeczy, a w moim życiu wszystko. Bóg, hip-hop, kumple, potrzeba szczęścia, szukania dobrych rzeczy, spokoju, pragnienia. Od lat się nie zmienia, jak skała trwa. To spiszowy pomnik i twórczość autentyczna, uliczna, lecz bezsprzecznie głębia liryczna, wizja obrazów plastyczna. Pytają ile procent, o czym plotę, przedstawiam myśli istotę. Wśród tandety śnić jak diament z podniesionym czołem, moja historia ogień płonie, płonie. Jesteś moim końcem i ciągle moim początkiem. Przynosisz smutek dnia i wieczoru myśli słodkie. Ciągle ty 2, 4, 365. Rok, lata, wieki, planety i galaktyk, ścieżki. Bez końca każdy oddech oddany tu, sprawiający chwilę życia i potęgę moich słów. Mów, o usłyszę, każ, nigdy nie zawaham się. Odpowiedzialność, potęga słów wypowiedzianych. Szczęście wyboru i szukanie równowagi, jak yin yang, pokój, ten jedyny czysty dźwięk. Jak aksamitu dotyk i subtelny jego brzeg. W brudzie estetyka uliczna, liryka, poetyka. W ptasich skrzydłach i w bólu krzykach, w lirycznych uniesieniach, w poezji, euforii. W prawym życiu, w mojej historii.